كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوره القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. القرآن الكريم دستر أو معجز قرآن كريم روانة إجبارة الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هبل ورد تردغ ذا خبر راور سيد سمر وويل سي الحمد لله جملة سيدا داد دسرت دعوادا معنى داد يعني دغ سرت د بحث موضوع دا معنى داد سي الحمد لله رجد معنى ود تركيز سي الله يو د شريك نلري معبود حق الا د بل څوک ند او پر دغم په هغه ورځ خبره وکړه. البته هر دعوه هر موضوع چې د بحث موضوع وګرځي نو هغه بیا د هغې موضوع د اثبات د پاره ضرورت سته د دلایلو ضرورت چې هغه مسله په دلیل ثابته شي. نو دلته چې کله دا دعوه ذکر سوه چې الحمد لله کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي او چې کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي په بل چا کې نسته نو معبود حکم الله ده بل څوک نه ده. او دا مسله چې کمالات ټول په الله جل جلاله کې جمع دي په بل چا کې نسته د دې دپاره دلته دلایل وړاندې سو. په هغه ورځ موږ پر دې خبره وکړه چې رب العالمین یو دلیل د الرحمن بل دلیل د الرحیم بل دلیل د مالک یوم الدین بل دلیل ده. البته په اتیرو درسو کې ما درته وکړه دوې خبرې که چیرې ستاسو یاد وي. یوه خبره موږ دا وکړه چې موضوع د بحث د ټول قرآن کریم څلور ټکي دي. اوله خبره دا ده د قرآن کریم مقصودی بحث پر دغه خبره ده چې الله یو د شریک نه لري. دغه مسله دلته په الحمدلله کې ذکر سوه چې دا الحمدلله جمله ده. دویمه چې په قرآن کې ذکر کیږي چې موضوعی بحث د قرآن شریف د بالاصاله هغه دا ده چې انبیا و نبوت حق د الله جل جلاله د انسانیت د اصلاح د پاره رالیږلي دي. دا دوم اصل د اصول د ایمان چې قرآن کریم یې بیانوي. دا مسله په رب العالمین کې ذکر شوې ده. پرون خو یې موږ په یوې طریقې ابله ورځ تشریح وکړه نن بې له دغې لارې تشریح وکړو چې څنګه له دغې جملې نبوت ثابتېږي. درېیم اصل چې قرآن کریم یې بالاصاله بیانوي هغه د قیامت د ورځې راتلل دي. دا په مالک یوم الدین کې ذکر شوې ده. مالک یوم الدین جمله له یوې خوا ده د اولې دعوې د پاره دلیل ده چې الله یو د شریک نه لري او له بلې خوا پکښې درېیمه دعوه د قرآن کریم ذکر شوې ده چې قیامت حق د قیامت راتلونکی ده. او څلورمه خبره چې قرآن کریم یې بالاصاله ثابتوي هغه دا ده چې موثر په نظام کائنات کې یوازې الله ده سی اهل علم تعبیر په قضا و قدر زنی کی اغه مساله په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی ثابت سو نو تر ایاک نستعین پوری چې خبره را رسیږي هغه اصول اربعه یعنی څلور اصلی خبری چې قرآن کریم په ډیر سخت تفصیل سره بیان کړی دی هغه په دغه آیاتو کې ټولې ذکر شوي. نو له دې وجه الحمدلله شریفه د ټول قرآن کریم خلاصه ده، ځکه امام رازی رحمت الله علیه دا مسله په تفسیر کبیر کې ډیر ځای راوړي چې د قرآن کریم موضوع دا څلور خبرې دي او دا د ایمان اصولم دي، په دغه باندې ایمان جوړیږي. البته مکملات به ایمان نور لري خو اصول یې دا څلور خبرې دي چې دا سړی ومني. دا تر دغه ځای پوری بیان شوي. البته طرزی بیان د هر یوه جلا جلا ده. کله چې موږ دا خبره وکړه چې الحمدلله رجع د معنا و دغې خبرې ته راځي چې الله جل جلاله یو د شریک نه لري، دام تقریبا په استدلالي شکل بیان کړه مخکې. وس دغې جملې ته رالو چې الله جل جلاله ولې معبود حق د بل معبود نست، الله په الوهیت کې ولې شریک نه لري. دلیل دا ده چې الله جل جلاله چې د رب العالمین د ټول مخلوقات تربیت د الله په واک کې ده، او دغه تربیت د مخلوقاتو چې د الله په واک کې ده دا په چا منی؟ دا خو منل غواړي. نو موږ وای دا د قرآن کریم تسری هم ده، فطرت هم ده، دا چې دغه خبرې ربوبیت د یوه الله دا کفارو منی. دغه کافران چې دا د بوتانو چې سجدې کولې، دغه کافران چې دا اوس په هندوستان کې د غوایي عبادت کوي، دغه کافران چې د ډبرو عبادتونه کوي، دا دغه مقدمه منی چې تربیت کوونکی په نظام کائنات کې یوازې الله ده، بل څوک نه ده. دا دوی منلې ده. قرآن کریم په ډېر ځای کې د دغې خبرې ثبوت پیښوي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، که پوښتنه ځینې وکړي چې اسمانونه او ځمکې چا پیدا کړي دي، دوی وایي الله. که پوښتنه ځینې وکړي چې بارانونه څوک اوري، دوی وایي الله. که پوښتنه ځینې وکړي چې وریاځې څوک جوړوي، دوی وایي الله. واښه څوک راشنه کوي، دوی وایي الله. تخمونه څوک پخوي، دوی وایي الله. انسانان چا جوړ کړو، په کومه کارخانه کې جوړ کړو، څنګه دنیا ته راوایستو، دا کار چا وکړي، دوی وایي الله. خو دغه ته وایي تربیت. نو د تربیت د مسلې دوی پخپله هم قائل دي. نو ځکه رب العالمین په علمي اصطلاح یو عقلي دلیل ده، داسې دلیل ده چې هر عاقل ته خبره پیش کې هغه له تعصبه کار وانهشي، له عناده یې وانهشي، له حسده یې وانهشي، هغه به دا فیصله کوي چې و الله یو د شریک نه لري. ولې خو مقدمې د دلیل دی مني، دا مني چې تربیت کوونکی الله ده، دا مني چې زه الله جوړ کړم، الله دنیا ته راوستم، الله په ما کې نسبي کمالات پیدا کړو، سوا دا به بوت پیدا کړی وای، یا بوت خو ما جوړ کړی، دغه کار نه کوي. سوا دا به هغه ښه سړي په وای، ښه سړی هم دغه یولکه زه، دا کار الله کوي. او دا خبره هم د عقل په تقاضا ثابته ده چې عبادت چې ده دا بدله د تربیت. الله جل جلاله زموږ تربیت کړی ده، نو موږ د الله عبادت کوو. نو چې تربیت خاص الله کړی ده، نو خو عبادت هم د الله په کار ده. دا خو د عقل فیصله ده. اخر داسې عقلي مقدمې چې هغه جانبي مقابل د ده عقلیم تسلیموي، په دا مقدمو دی اقرار وي، ده ته عقلي دلیل وایي. یوه مقدمه دا ده چې مربی الله ده، ستا مربی الله ده، دا یوه مقدمه ده. بله دا ده چې هر څوک چې ستا مربی وي هغه د عبادت مستحق ده. نو دا نتیجه ځینې راووته چې الله جل جلاله د عبادت مستحق ده. دا عقلي خبره ده، له دې څخه هیڅوک انکار نه کوي. که کاوه هغه انکار به یا پر تعصب بنا وي، یا به پر حسد بنا وي، یا به پر تجاهل بنا وي، یا به پر لیونتوب بناوي. که دغه امراض لسړي لري سي دا مسله سړی خپله مني. نو ځکه دلته د رب العالمین مقدمه پیش شوه. دا داسې مقدمه ده چې هر مخالف منلې ده چې تربیت کوونکی د مخلوقاتو اله ده. آنو نو حمد هم اله لره ده، عبادت هم باید د یوه اله وسي، معبود هم باید یوازې اله وګرځي. دا د فطرت تقاضا ده. البته الله جل جلاله چې زموږ د انسانانو تربیت کړی ده، دا تربیت دوه قسمه ده. الله جل جلاله زموږ دوه قسمه تربیت کړی ده. یو قسم الله جل جلاله زموږ تربیت مادي کړی ده، پر دغه باندې ابله ورځ موږ خبره وکړه چې الله جل جلاله زموږ تربیت مادي څنګه وکړي. الله جل جلاله زموږ ماده په یو مخزن کې پیدا کړه، هغه یې تورن بعد د تورین بدله کړه، بدله کړه موږ یې ځینې جوړ کړو. بیا یې له هغه مخزنه دنیا ته راویاستو، بیا ټول انسانیت زموږ له تربیت عاجز و، بلکې هر طاقت زموږ له تربیت عاجز و. الله سوکه سوکه زموږ تربیت وکی وکی وکی وکی ځوانان یې کړو، پوهان یې کړو، د خپلې زندګۍ تېرولو قابل سو. دغه تربیت الله وکی. بیا چې زموږ د حال په ژبه په دغه زموږ په شل کلنه سل کلنه اتیا کلنه زندگی کې څونه تقاضا وي، د هغه ټولې اله زموږ په شاوخوا کې پیدا کړي دي. که د غذا ده، که د دوا ده، که د لباس ده، که د طبیعت ده، ټولې پیدا کړي. نو دا تربیت الله کړی ده. او بل قسم بیا تربیت روحي الله جل جلاله زموږ کړی. تربیت روحی الله جل جلاله زموږ کړی ده په دوه نوبت، په دوو شیانو. یو تربیت یې زموږ په ده باندې وکی چې کله موږ سیند بلوغ ته د لویش ته ورسېدو، الله جل جلاله زموږ عقل ځای باندې ودراوه، زموږ عقل پوخ سو. عقل خو له کوشنونې را شروع کېږي، مگر د پنځلسو کلو په وخت کې تجربی ورزم سی و عقل ته. د پنځلسو کلو په وخت کې عقل ته ډیرې تجربې زم سی. پر پنځلس کاله نو که سړی نه سیفو نو هغه بیا نه پوه کېږي. نو الله جل جلاله موږ ته دغه عقل راکی، دا یې زموږ تربیت معنوي وکی. عقل داسې شی ده، عقل یو داسی عنصر ده په انسان کې چې عقل اثر څخه موثر پامه ولای سای. دا د عقل تقاضا ده، د فطرت تقاضا ده، له اثر موثر پامه ولای سای. دا د عقل تقاضا ده، دا په سترګو نه لیدل کېږي. اگر که سترګې به څه نا څه کار کې کوي خو لیدل کېږي نه، په غوږو باندې نه اروېدل کېږي، لاس نه وروړل کېږي. دا کار عقل کوي. ماښام چې ته پرېوتې په خونه کې، نرۍ غوندې واوره شروع وه، واوره یې څه سوې وه. سهار چې راووتې د چرګانو له کوډلې سره د چغال پل ګرځېدلی و. نو ته بیا د باندې وایې چې ماښام زموږ کره چغال راغلی و، او حال دا ده چې چغال تا نه ولیدی، د چغال درب دې نه واروېدی، چغال ته دې لاس ور نه وړ. چې هغه چغال راغی وګرځېدی ولاړی، ته بالکل په دنیا خبر لا نه وي. سر چې دې پل ولیدی، په قطعي لحاظ ته په دا خبره د باندې کوې چې زموږ کره چغال راغلی. یو څوک به درته وایي چې یا ته درواغ وایي، نه راغلی وا، راځه پر پله دې ودروه. ګوره پل اثر ده. عقل دا فیصله وکړه چې دا په واوره کې پل په خپله نه جوړېږي، دا نو چغال راغلی ده. دا اتوایی دا عقل کار، عقل دا اثر پشاکی موسیر و پاماو. عقل دا کار کی کچیری لمش سر عقل نوای، غویی چی سر را و باسی دا چغال پلت نگوری سی دلت چغال چی بیخی پلانگ را غلی دا کور پشاو خواکی پلو نگی دای سودام نکی وی تر تیر سی اپا دا نپیر سی سنه پیری چې لیوه ونه ویني تر هغو نه ځینې بیریږي. او ته په دا باندې پوهېږې چې سپی راغلی و، چغال راغلی و، پلانی راغلی و، سړی راغلی و، ولې پل یو؟ پل نو خوسی نه جوړېږي. دا فیصله د عقل ده. عقل دغه کار کوي چې له اثر څخه تا ته پر موسیر خبر درکوي. یو ځای و کور ته ور روان وي، هلته تر بخارۍ تر نل دوګ راوتی، بس دلته دې لا سړي تول تال ډېر ښه ورې بل کړی ده، در ځان اور تالیدلی نه ده، خو هغه اثر دلالت پر دې کوي دوک خوسی نه جوړېږي. لاندې اور ته عینې دغه مسله د الله جل جلاله د معرفت دپاره وسیله ده. الله به په دغه پېژني، په د عقل چې عقل لري الله نه وپېژني، بیا مجرم یې نو. له یو عرابي څخه چا پوښتنه وکړه چې الله پر څه شي پېژني، هغه ورته وویل چې ګوره، یو اوښ پر لار تېر سوی وي، پچه یې کړې یي، موږ وایو پر دې لار اوښ تېر سوی ده، یوه پچه پر اوښ دلالت کوي، او یو انسان تېر سوی وي پل یې وي، دا پر انسان دلالت کوي چې تېر سوی ده. نو دا دونه شنه ګنبته د اسمان چې ولاړه ده، دا شپېره مځکه چې تر پښو لاندې ده، نو دا پر الله دلالت نه کوي. دا یو عربي د غرو کوچي دا جواب ورکړی ده، کوچي خو سبق نه ده ویلی. دا د فطرت و د عقل تقاضا ده. الله جل جلاله له موږ سره دغه احسان کړی ده چې زموږ د الله د معرفت د پېژندلو دپاره چې دا د انسان د زندګۍ هغه غایه د کامیابۍ ده، د هغه دپاره یې موږ ته عقل راکړی ده، شاوخوا یې نظام جوړ کړی ده. ته به فکر کوې د امام صاحب مسله مې مخکې هم درته بیان کړه، مسألة شاهق الجبل. هغه وایي چې په غره کې سړی پیدا شي، بیا لوی شي، بلوغ ته ورسېږي، او د تفکر وخت پر تیر شي، شپه راوخیزي، لمر راوخیزي، او دی ایمان نه راوړي، دا سړی په دوزخ کې ده. ولې دی به دا چورت وایي چې دا شپه راله، دا چا راوست؟ دا توره شپه چې جوړېږي، د دغه په شا کې یو څوک شته. دا لمر چې راخیزي، د دغه په شا کې یو څوک شته. دا به ضرور پامیږي که دا نه و پامول، دا سړی دوزخ کې ده. د الله جل جلاله پېژندل چې ده، دا عقلي مسله ده. الله به په عقل پېژني، ځکه چې الله ونه پېژني، الله ته الوهیت ثابت نه کړي، نو بیا خو نه د الله پیغمبر منې، نه د الله کتاب منې، نور خو بیا نه پدر منل کېږي. چې کله تا عقلي تور الله جل جلاله وپېژندی، د الله جل جلاله الوهیت دې وپېژندی، د هغه الوهیت دې تسلیم کړي، د هغه پیغمبر ته، د هغه کتاب ته تسلیم شوي، نور تفاصیل به بیا هغه درته بیان. آیات کریمه راځي سوره بقره کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا ده. هغه وایي ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم انک انت العزیز الحکیم. ابراهیم علیه السلام دا خبره وغوښته چې یا الله جل جلاله، ته په دغو خلکو کې چې په دې شیله کې آباد دي، زما د اسماعیل علیه السلام زوی نسل ده، په دې کې یو پیغمبر راولېږه، رسول، چې د دې له قومه وي. دا رسول به څه کار کوي؟ بیا ابراهیم علیه السلام په خپله د دې رسول کارونه مشخص کړي دي. اول کار یې دا ده چې یتلو علیهم آیات، ستا د خدایي دلایل به پر دوی باندې ووایي، دوی به پوه کړي. علامه الوسی په روح المانی کې ویلي دي، دا یو ډېر معتمد تفسیر د دام د احنافو د مذهب تفسیر، تر دغه آیات لاندې هغه دا خبره کړې ده چې مراد د یتلو علیهم آیاتی که د الله جل جلاله د الوهیت عقلي دلایل دي. ولې د آیاتي کسخه که چیرې دا قرآن شریف آیاتونه واخلي، نو هغه خو په دا بله جمله کې ده چې ویعلمهم الکتاب، د قرآن الفاظ بور زده کوي، او معنی د قرآن بیا په دا بل ټکي کې دي چې والحکمته، هغه احکام د قرآن بور زده کوي. نو دا یتلو علیهم آیاتی که اگر که دي کې نورو تفاسیرو هم څه تحقیقات کړي دي، خو د روح المعانی تحقیق دا ده. داسې پیغمبر راولېږه چې د دې عقل ته تنبیه ورکړي. عقل خو له دې سره مسته، خو کله کله عقل د نفسانیاتو تر سایه لاندې راسي، خپل کار دی ښه نشي کولای، بیا نو تنبیه غواړي. نو الله جل جلاله پیغمبر راولېږي دوی ته تنبیه ورکړه. پیغمبر علیه السلام له دې لارې دوی ته خبرې کړي دي. آیات کریمه کی سرازی افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت دا خلق وشت نگوری وشت سنگ جور سویت تدا دا وش جورشت وگور وش علا داسی و حیوان جور کرید کتابو کی قصه رازی سی یو دیر وشیار سلائی پو وشیاری مشهور لکه دا پلاسپه یونان داسی وشیار سلائی و خوشی تر دی وقت لیدلینو یو سلائی ورطراغی ورطوی ویل چه دغسی و حیوان التستا دیر سمن بارولی دو لیار دامی زرطا بلویش دا بنایی که وو چیری دری علامه با پکشی پا حیوان کی یو علامه بیداوی سی پرملا بی زخوی دوش پرملا زخستا بلا علامه بیداوی سی پشی بی سروری خپری بی ای تیری پشی بی نی بلا علامه بیداوی سی غاره بی دیر روش دای آقا ولو ولد آده غی شاید نو دا چی ولی ستا پا چا وپا مولا دول دازه خویم پر دا وپا مولا دیر سمانه بار دیر دا سی پرملای زخه نی ملای ما تیش از زخه چی لرگای لری آغازای دیر تینگی نو لدی واجی بملا زخه لری چی تینگی او پشه بیل دا واجی سروری چی خدا یوم لوی حیوان دا توا سی دیر سمانه بار پر بار که خوبا وچم زکه ننوزی کنی پا خط خوبی خی ننوزی پشه چی سروری آغا دا پراخ زای تختکی آغا بیا پا خط ننوزی او غال بیوالی وردائی دا بزام پا دشتو که سپرون پا کهینو دا سی پا تسلی سر سا کاجی سترهی کیجی نا او چی غاله الان ری زر زر سا کاجی بیا زر سترهی کیجی وره دا دا علا شان دا چی عقل پر کار واچه پا وش که دا کوج وش حالت دا حکمت نخش بولی کنی مشخو وای وش ندون کوج دا دای دا دا دا پشی یه چیری دی لکی یه چیری دا غاله یه چیری دا چیری دا دا چیری مر وای چی مر جور کرای وای دای شوای بم جور کرای وای لیکن دغا دا الله جل جلاله دا حکمت منظر دا وش زکا الله جل جلاله پیغمبر تا وای افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت وش تا نگوری وش سنگ شایستا مخلوق الا جور کرای و الى السماء كيف رفعت اسمان ته نګوري تا د اکشنای چت جوړ کړی د دغه نه تمبی دی ور کړی دی ملان الله جل جلاله دا دونه چت درولای او ستا پر دغه چت هم یاري ډامبر واچول بیا هم پلانای شی واچاو بیا څه څو به نه درېدی خو نه درېدی الله جل جلاله دا په زرونو کلونه تیر سوي دی اسمان نه دراڅېدلی نه ناول بیدلی ده نه یو ځای کش سوی ده نه زړ سوی ده نه بلې بنا ته ضرورت پیدا کړی ده دا عظیم اسمان دا نو چې په شا کې دغه زبردست طاقت نه وینو دا څوک کولی شي و الی الجبال کیف نصبت غرو ته نه ګوري څنګه جګ جګ درول سوي څنګه د انسان مصلحت کې لحاظ سوی ده په دې غرو کې له خوا جګ غر راغلی د پښې بند بیا ټټ سوی نو خو دلته خلک بلې علاقې ته اوړي چې د غره پر سر اوړي تکلیف ته بیا ځې ځې ځې هلته بیا د سپیرسنګ بند ته دغه اوار تللی د موټران هم پر ځي اوښان هم په اسانۍ پر ځي دغسې بندوبست الا کړی ده افلا ینظرون الى الجبال کیف نصبت دوی نه ګوري غرونه څنګه ولاړ دي د انسان د منفعت دپاره غرونه ولاړ دي غرو کې لارې شته غرونه یو منفعت د انسان دا پکښې ده دا غرونه څه دي دا لوړ دي دغو باندې تابان بارانونه ډېر کېږي واورې کېږي دا د اوبو ذخیرې دي دا په کلو کلو اوبه ساتي کنې د یوه کال دا خو بالکل ساتي بیا الله جل جلاله دا غر دی جوړ کړی ده که دا غر ټینګه ډبره وای نو بیا خو یې اوبه نه جذبولې په رابه یې دې بیا تلې او که دا غر خاوره وای ټوله پسته خاوره بیا یې اوبه خړېدې خرابېدې نو داسې د خاورې و د سږې تر مابین د اوبه صفاکیي صفاکیي صفاکیي هلته روڼې اوبه راووځي هغه یو ځای یا په چینه کې راوتلی یا یو کاریز راوتلی یا یو رود وي الله جل جلاله زموږ د زندګۍ دپاره د اوبو بندوبست کړی ده په دا غرو باندې د الله جل جلاله شان داسې ده ګوره دغه غر چې دغه ستا د اوبو ذخیره ده پر دغه واوره اوري، لاندې چې تر دغه غره راشي هلته بیا باران وي. د واورې طبیعت دا ده چې یارې دغه یې پرې خی شي، بیا په پسرلي په تدری څوکه څوکه ویلېږي ویلېږي، ټوله دا غر جذب کړي. د الله داسې شان ده، داسې الوهیت پټې راځي. که دا اوبه دغه دغه وای هلته د واورې څخه بیا ښکاره را بیدای، بیا خیرنېدې پټې په مځکه کې راځي راځي راځي، یو ځای چې کاریز راوتلی اوبه ډېرې صفای. او وإلى الأرض كيف سطحت، ځکه ته نه ګورې څنګه غوړېدلې. خیر، د مځکې هم دا حکمتونه دي. اوس له دغو څلورو دلایلو د الله د الوهیت د دغو له بیانه وروسته الله جل جلاله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي، وایي فذکر، وسې ته وضاحت ورته وکړه. اوس خو دا خبره ډېره اسانه ده، وښې څنګه جوړ کړی دی، وښې دی کوږ غوږ جوړ کړی دی، خو نو خلاص تی حکمتونه ورته بیان کړه. ته د وښ ګټې ورته بیان کړه، ته د وښ طبیعت ورته بیان کړه، ته د وښ خصلت ورته بیان کړه، چې انسان دا وپېژني چې یا الله چې دغه عظیم مخلوق تا زما په خدمت کې را کړی ده او په دغسې ښایسته شکل دې جوړ کړی ده، دا ستا احسان ده. یا الله بېشکه چې رب ته یې تربیت تا کړی ده او چې دا کار تا کړی ده معبودم ته یې، دغې نتیجې ته به سړی ورسېږي. له دغو څلورو جملو وروسته الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي فذکر، وسې ورته تشریح لکه دا وسې دا مختصرې جملې ما دی څه نا څه د نمونې دپاره کنې، زموږ زه به خو له دغو تشریحاتو عاجزه ده، د پیغمبر زه به خو بیا د پیغمبر وم. انما انت مذکر، ولې ورته تشریح؟ خو ته د تذکرې والا یې، د ذکر والا یې. نور مو چې د دغه انسان د دغه عقل په مقتضا د دغه وضاحت په مقتضا د ده په سینه کې د ده په زړه کې بدلون راځي، الله جل جلاله پیغمبر ته وایي چې د هغه مالک بیا ته نه یې، هغه واک بیا له ما سره دی. لست علیهم بمسویطرین، ته پر دوی مسلط نه یې، ته خپل کار وکړه، نور بیا زه پیژنم خپل بندګان پیژنم. د یو سړي زړه ته به ستا خبر تېره شي، سعادت به په برخه شي، یو سړی به دغه شین ولاړ شي، ته خپل کار. نو قرآن کریم کې چې د الله جل جلاله د تربیت بیان کیږي، چې ځای پر ځای نبی علیه الصلاة والسلام ته الله ښوولی ده، نو له هغه څخه دغه روحي تربیت کې هم نبی علیه الصلاة والسلام ته ځای پر ځای خبره شوې ده چې د خلکو توجه د دوی د عقل په مقتضا د دوی روحي تربیت ته راواړه. هغه آیات ټکی چې د نبی علیه السلام په شان کې راغلی و چې یتلو علیهم آیاتک، هغه یې دا ټکی دي چې نبی علیه السلام ویل، یاد دي په مثل قرآن کې نور. او بیا الله د وضاحت امر هم ورته وکړ چې وضاحت یې ورته وکړ. نو الله جل جلاله زموږ تربیت ګوره په څونه خبرو وکړي. اول الله جل جلاله موږ ته عقل راکوي، عقل و خپل طبیعت چې سره خلاص د شهوت و د خواهش و د نفسانیت تر سایه لاندې نشي را، عقل بالکل کافي ده چې دا فیصله کوي چې الله یو د شریک نه لري. خو کله کله له عقل سره بیا نور قوتونه هم شته، واهمه قوه ده، متخیله قوه ده، پلانیه قوه ده، هغه یې پر یوه پر بله خوا باندې کوي چې یاد هغه یې نه ده، پلانۍ خبر داسې ده، پلانۍ داسې ده. کتابو کې راځي عقل خو یو زبردست جوهر ده، لیکن کله کله وهمیات پر غالب سی، عقل د وهم تر تاثیر لاندې راسي. دا وای کیږي، کتابو یې مثال دا ویلی ده، وایي یو سړی مړ ده، په خونه کې پروت ده، سپین کفن یې ورکړی ده، خو هغه مړی ده پر کټ پروت ده، بل سړی بیا ورته ناست ده، څوک نسته، توره شپه ده. نو وهم ورته ووایي چې که اوس دا سړی دی جګ پر دا چرپایي راپورته شی، تک سپین ودرېدی، نو څنګه کوې؟ عقل ورته وایي چې یا دا نه شي راپورته کېدی، دا مړ ده. وهم ورته وایي چې ځه مړو ژوندی، ته یې لکه که راپورته شی، نو څه به کوې؟ عقل بیا تسلی وکړي چې دا موږ ته دا نه راپورته کېږي، دا موږ په دې ګودرانو کې پیچلی دی. اخیر وهم پر غالب سي، درب د سړي درب سي ادا کې د باندې را څه کوي وایي وبېرېدم له دا مړي. ګوره دا د وهم تر تاثیر لاندې راغی. نو کله کله عقل د وهمیاتو تر تاثیر لاندې راځي. په دغه وخت کې الله جل جلاله بله مهرباني وکړه، موږ ته یې پیغمبر راولېږي، قرآن ورکی چې هغه تنبیهات ورکی و عقل ته وهمیات زایل کی. دا ګوره دویم احسان الله وکړي. هدایت پیتری الله جل جلاله موږ ته د عقل په مقتضا وکړي، بیا یې پر هغه پیترت پرې نه شو، بیا هدایت کسبي هم الله راته وکړي، د هغه په وجه یې پیغمبر راولېږي، پیغمبر دغه تنبیهات موږ ته راکوي. دا تربیت ده، د الله دا تربیت روحي ده چې عقل یې راکوي، پیغمبر یې راولېږي، کتاب یې ورکوي، او پیغمبر کې طریقه د تنبیهاتو د عقل مور وشو چې عقل ته په دې طریقې تنبیه ورکه. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل في الولد نولد سنگالا په مرغانو ویل. دا کار الله کړی ده زموږ د تربیت دپاره، عقل یې راکړی ده، رسول یې رالېږلی ده، معجز کتاب یې هغه ته ورکړی ده. رسول کې دا تربیت هم بیان کړی ده چې په دغه طریقې وروس رب العالمین څخه دلته په دغه معنا که تربیت معنوي واقع په دغه معنا باندې رب العالمین تربیت د انسانانو یې کړی ده او د پیریانانو یعنی د مکلف مخلوقاتو یې کړی ده، ځکه تربیت روحي په انسانو په پیری کې شته، په بل شي کې نشته. نو دلته له رب العالمین څخه داسې یو الهام موږ واخیستی چې رب العالمین دا معنا چې تربیت مادي یې زموږ کړی ده او تربیت روحي یې زموږ کړی ده، د عقل په راکولو او د رسول په رالېږلو، او بیا دغې نتیجې ته موږ ورسېدو چې د عقل له راکولو وروسته د رسول رالېږل ضروري دي، ځکه عقل کله د وهم تر تاثیر لاندې راسي هلته بیا عقل خپل کار نه شي ورکولی. نو چې رسول یي هغه به تنبیه درکړي چې دا وهمیات دي، دا تاثیر نه لري، نو د رسول رالېږلو ته ضرورت پیدا سي. نو رب العالمین دا معنا چې زموږ روحي تربیت یې په ارسال د رسولانو کړی دی، نو محمد رسول الله ټکیم ثابت سی، په الحمد لله کې خو لا اله الا الله ټکی ثابت سی، په رب العالمین کې محمد رسول الله ټکیم ثابت سی. نو په الحمد لله رب العالمین کې کلمه طیبه پرس، او داسې د الله جل جلاله د الوهیت بل تقاضا دا داسې الرحمن الرحیم. الله جل جلاله رحمان ده، الله جل جلاله رحیم ده. د دې په بسم الله شریفه کې ما وضاحت درته وکی د الله د رحمانیت آثار ام دوه قسمه دي، د رحیمیت آثار ام دوه قسمه دي، ځکه رحمانیت دا ده چې ورکړه د نعمتو ده، او رحیمیت اتمام او مکمل د نعمتو ده. هلته ما درته ویلي وو چې سترګې الله موږ ته راکړي دي، دا د رحمانیت تقاضا ده، او چې پر سترګو یې باړونګان راکړي دي، پر سترګه یو نرم پوست راغلی، د سترګه په یودی غار کې داسې یو شی نه ورته سمیږي، دا د رحیمیت تقاضا ده. داسې الله جل جلاله رحمان ده، د رحمانیت یې تقاضا دا ده چې الله جل جلاله موږ ته عقل راکوي، او خالص موږ په عقل کفایت نه وسی، موږ ته الله جل جلاله آثار د خپل معرفت په شاوخوا کې راپیدا. آثار د معرفت څه شی وو؟ مهم اثر نقلا هغه قرآن کریم و، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان، او بیا په هغه ځای کې ویل الشمس والقمر بحسبان، الله جل جلاله سپمری په لمر پسې کړې ده، یو خیزي بل لویږي، یو کوچنی کیږي بل غټیږي، یو رڼا کوي یو. دا ستا دپاره مادي تربیت هم ده چې موسمونه بدل شي، او ستا دپاره روحي تربیت هم ده، ته به وګورې چې لمر راوختی نو دا خپله نه راخیزي، یو کوچنی زړه رخشه په خپله نه چلیږي، چې چیری تا ودرول علته ولاړ که یو کال نه ورته راتلی هم دا علته ولاړ دا دونه عظیم المر دا نو په خپله راخیږي دا خو معلومه ده چې د دې په شا کې یو طاقت شته دا ګوره الله جل جلاله د رحمانیت په مقتضا ما و تا ته عقل راکی بیا یې آثارم پیدا کړو چې پر موسیر باندې دلیل شي او د الله جل جلاله د رحیمیت دا تقاضا ده چې ما و تا روحي تربیت یې وکی بیا په دنیا کې پر روحي تربیت باندې داسې آثار مرتبیږي چې قیامت زما و ستا په زړه کې داسې یقین شي لکه دا اوس حالت ته چې دا به انشاءالله په آینده کې د دغې خبرې وضاحت په صراط مستقیم یا صراط والذین انعمت علیهم کې انشاءالله درته وکړو. نو دا رحمانیت و رحیمیت، رحمانیت د الله جل جلاله د الوهیت دویم دلیل، د رحیمیت دریم دلیل، مالک یوم الدین دا څلورم دلیل د الله د الوهیت. له دې وجې چې مالک یوم الدین مالک واکدار د ورځې د قیامت دا یوازې الله ده. او دین چې دلته راغلی ده د دین په مختلفو معناو راځي دلته په معنا د جزا ورکولو ده. مالک معنا واکدار د یوم الدین د هغې ورځې چې په هغه ورځ د اعمالو جزاوې ورکړلی کیږي. نن خو اعمال کیږي د جزا ورځې بیا راځي، داسې د جزا ورځ خامخا راځي، د دې به وروسته انشاءالله دلایل درته پیش کړو. د هغه ورځ چې ستا عقل په خپله دا فیصله کوي چې کوم اعمال زه کوم د دې جزا به راکړل کیږي، په هغه ورځ کې دا جزاوې څوک تقسیموي؟ په هغه ورځ کې د اعلی جل جلاله دا جزاوې تقسیموي، د بل چا هیڅواک نشته. داسې خاموشه خاموشي ده چې انبیا غږ نشي کولای، ملایکه غږ نشي کولای. ملایکه خاموشي، انبیا خاموش، صلحا، علما، اولیا دا ټول خاموش. دغه وقتداري له الله سره ښه. نو چې دا د جزا تقسیم له الله سره ده، نو عبادت خو موږ د دغه دپاره کوو چې بیا نیکه جزا راته راکړل شي. نو چې جزا الله ورکوي ته عبادت ته دا بل کوې، نو بیا خو هغه یې نه کېږي. الله وایي زه چې د چا عبادت دې کړی دغه دې در. د دې الله مثال ویلی دی، الله جل جلاله وایي د مشرکو د موحد مثال داسې ده. دغه مشرک داسې ده چې دا دی شپږ اووه اته خدایان لري. دا دی ډله که یو مریی چې د پنځو شپږو اووه اتو کسانو سره ګډي یاري، خو یې ټوله ورځ ورته دا وایي چې ته د پلاني کار کوې، نو ما روپۍ نه دي درکړي، ما هم روپۍ پر درکړي. نو هغه غریب چې د دا کار شروع کړي، بل راسي سترګې یې دی پراکړلي، ښه ته چې د فلاني کار کوې، نو ما دې سترګې پراکړلي. ها چې د هغه کار شروع کړي، بل تماشا به یې نه د چا کار پراکوي، نه د چا ترحم پر ځان پیدا کوي. ماښام چې هر کور ته ورسي، هغه وایي ځه کار دې د فلاني کاو ډوډۍ دلې غواړي وځه، هغه بل کور ته چې ورسي هغه وایي ځه. او هغه څوک چې د یوه چا غلام وي، د یوه چا هغه چې د دا سړي کار وکړي، بل څوک خو نشته چې ځینې غواړي د ده کار یې کاو کاو ته ماښام. ماښام چې دی کور ته راغی، هغه سړی بیا د ده دغه نه اکرام کوي او زوی ته وایي ورسه ده ته لاس ور پرېمینځه، ورسه ده ته سترخان راوړه، دی ستړی ده، ده دی کړي دي، ده دی کړي دي، چای ورته راوړي، بېسه ده یوه نازي. هغه وایي موحد داسې ده، د الله خدمت کوي، الله بنازي. او مشرک دغسې ده، په آخرت به الله جواب ورکړي چې ورسه چې په چاپ تلي په هغه هغه چې ورچې هغه وایي کاکا تر تازه په خپله په وخوایم، ما ته به نه رانیسته کېږي، هغه یې پر میدان. نو مالک یوم الدین واکدار د دغې ورځې د بدلې ورکولو چې کم څوک ده هغه ته ځان تسلیم که عبادت ده هغه دپاره. نو دلته درېیمه مسله ثابته سوه، یو خو مالک یوم الدین د الله جل جلاله د الوهیت دلیل سو، او دویم په مالک یوم الدین کې، په مالک یوم الدین کې د قیامت د راتلو اثبات وسی، دا درېیم اصل د اصولو د ایمان څخه چې بیا به په قرآن کریم کې تفصیلي بحث پر دا مسله. ایاک خاص تا لره نعبدو، موږ عبادت کوو یا الله، چې هر کله مسله دغه ځای ته راورسېده چې رب العالمین هم ته یې، رحمان هم ته یې، رحیم هم ته یې، مالک یوم الدین هم ته یې، نه دا بل خو دغه چټي شی ثابت هیڅ نه وسو د دا بل دپاره. نو یې تفریح پر وکړه، ایاکه خاص تا لره نه بل چا لره نعبدو، موږ عبادت کوو. اوس ګوره دا توحید د عبادت تعمق شو، توحید د الوهیت و. ودویم قسم توحیدونه دلته ثابت سو، یو توحید د الوهیت ته په الحمدلله کې ثابت سو، یو توحید د ربوبیت ته هغه په رب العالمین کې ثابت سو، یو توحید د مالکیت ته په مالک یوم الدین کې ثابت سو، یو توحید د عبودیت ته چې معبود یوازې الله ده، دا په ایاک نعبدو کې ثابت شو. ملا علي قاري په شرحه د فقه الاکبر کې مختلف توحیدونه په دغو طریقو سره ثابت کړي دي. ایاک خاص تا لره نعبدو، موږ عبادت کوو. دا مسله ده، دا رد پر مرجیه و. مرجیه وایي انسان چې ده دا په خپله شی نه سی کولای، لکه ډبره ده، دا څه کارونه چې دي دا ټول الله پکوي. موږ وایا انسان لره د انسان فرق له ډبرې سته، څه یې د کارونه الله پکوي. ډبره کې کاسب هم الله ده، خالق هم الله ده. په انسان کې خالق الله ده، کاسب بنده ده. په خپله له نعبدو ټکي معلومېږي، موږ د عبادت نسبت خپل ځان ته عبادت موږ کوو. دلته خو بیا یو بل ته وهم وسیوه، بیا بله ډله د قدریه یې بولي. هغه بیا وایي چې په انسان الله هېڅ کار نه لري، چې پیدا یې کې انسان په خپله چې هر کار کوي الله په خبر لانه ده، چې دا یې وکړي بیا یې پیتپې ولیکي. خالق د پیل د بنده بنده بولي، دا هم غلط. موږ وایا و ایاک نستعینو، له تا معاونت غواړو، چې ستا د تخلیق معاونت نه وي، زموږ کیسه موثر نه ده. نو په ایاک نعبدو و ایاک نستعین کې قضا و قدر ثابت شو. دا څلورمه مسله ده. تر دغه ځایه اتمام د مسائلو راغی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. تعليم الاسلام راديو.